dert, canga ulfet, sevdim dip ek. Bu muhabbet, kongilde xat, gitme fakat. İşk bu kısmet, işk bu cennet, sevdim dip ek. Asabahat, asabahat. Kanı ammet, kanı rahat, kanı taqat. Aşıklık baht, kuysen hem şart, şahdinden qayt. Günah kımmet, dönem zulmet, bu hakikat. Günah kımmet, dönem zulmet, bu hakikat. Gidet canga ulfet sevdim dip ayt bu muhabbet kongilde xat gitme fakat işk bu kısmet işk bu cennet sevdim dip ayt o sabahat. Asabahat, kanı ammet, kanı rahat, kanı taqat. Aşıklık baht, kuysen hem şart, şahdinden qayt.